Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Genç kardeşlerim, sizleri ümmetimin, insanlığın umudu olarak görüyorum. Buradaki sözlerimi de bütün insanlık adına umut büyüten bir insan sözüyle size aktarmaya çalışacağım. Özellikle sizden istirhamım, siz de beni İstanbul'dan gelmiş bir hoca olarak dinlemeyin. Sizinle ortak paydam olan insanlık ve ümmetim adına siz de beni dinlemeye çalışınız. İnşallah bu beraberliğimiz sizin de bizim de ve bütün insanlığın hayrına olacak sonuçları üretmeye vesile olur. Genç kardeşlerim, hepimiz Allah'ın bu kainatta kurduğu büyük düzeni hayranlıkla izliyoruz. Yazları, kışları, dağları, vadileri, denizleri izliyoruz. Allah'ın büyüklüğünü ve bu düzen içerisindeki azametini gözlerimizle görüyoruz. Suyun nasıl buharlaştığını, nasıl yağmur olarak geri geldiğini, okyanusları nasıl doldurduğunu, yılanda zehire rağmen şifanın nasıl bulunduğunu, otların nasıl ilaca dönüştüğünü, çöp yiyen veya boş şeyler yiyen hayvanların en temiz gıdaları, sütü, yumurtayı bize nasıl dönüştürdüğünü hep beraber izliyoruz. Ve sonunda diyoruz ki gerçekten Allah çok büyük. O kadar büyük ki daha büyüğü olmaz bir büyüktür Allah. Büyük bir sanatı var çünkü. Genç kardeşlerim, bizi cennete davet eden Allah'ın en büyük sanatlarından, onun kudretini gösteren amellerinden, işlerinden birisi de biziz, insanız. İnsan olarak Allah'ın en büyük sanatıyız. Allah'ın cennetine uygun bulunan tek mahluk biziz. Melekler bile çalışıp alın teriyle cennete girmeyecekler. İnşallah alın terine lütfeden Allah'ın lütfuyla ve keremiyle cennete girmeye layık insanlar, mahluklarsınız. Bu sebeple dağlardan, vadilerden, nehirlerden, süt veren ineklerden, yumurtlayan tavuklardan milyonlarca, belki milyarlarca kere daha büyük sanatı Allah'ın sizsiniz, insandır. İnsan olarak düşündüğümüz zaman bütün bu ineğinden göklerine kadar her şey zaten insan için yaratılmış olduğundan asıl misyon insanın üzerinde yüklü olduğunu da anlıyoruz. Kardeşlerim, bu da bildiğiniz şeydir. Denizlerin muhteşem olduğu, bir insanın çok daha muhteşem olduğu da bildiğiniz şeydir. Bunu Müslüman olan da biliyor, Müslüman olmayan da biliyor. Hatırlatmaya da belki gerek yok bu konuyu. Ama başka bir hakikat var. Şu Allah'ın en muhteşem sanatı olan insanı ne hikmettir ki Allah en üst noktayla en düşük noktaya uygun pozisyonda yaratmıştır. Peygamberler de insandır, peygamber katilleri de insandır. Meleklerle yarışacak insan da var, şeytana rahmet okutacak insan da vardır. İnsan böyle bir mahluktur. Sizler gençler olarak insanlıksınız. İnsanlığın ta kendisisiniz. Dolayısıyla siz bugün ister genç olun, ister yaşlı olun, ister ihtiyar olun, kadın olun, erkek olun, bir Allah'ın en büyük sanatısınız. Herhangi bir dağ, herhangi bir okyanus sizden asla daha önemli değildir. Hiçbir mahluku Allah'ın siz olamazsınız. İnsan olduğunuz için. Hele bunun üstüne bir de Müslümanlığı perçinledikten sonra siz yeri gelir meleklerin ötesine geçersiniz. Melekler peşinizden dolaşabilir. Bu durumda olabilirsiniz. Bir mahluksunuz Allah'ın lütfuyla. Şu kadar ki kardeşlerim, bu birinci gerçek. Siz busunuz. Siz peygamberlerin devamısınız. Sizde peygamber öldürecek kabiliyeti olan, bunu denemiş olan, pratiğini, peygamber katilliği pratiğini yapmış olanların geninden de gelme var ama. Dolayısıyla biz, siz, hepimiz insanlar olarak Allah'a en yakın nokta ile şeytana en yakın nokta arasında gel git yapıyoruz. İyi insanla kötü insan esasen bu denge üzerinde yaratılıyor. Güzel kardeşlerim, Allah'ın şu dünyada su güneşi görünce buharlaşacak, buharlaşınca yukarıda bulut olacak, bulut olunca aşağıya yağmur olarak düşecek, yağmur olarak düşünce bitkileri büyütecek, fazlası denize gidecek, tekrar buhar olacak. Bu nasıl bir kanunsa, bu bahsettiğimiz şey, şu lisede öğrendiğimiz doğa kanunları dediğimiz şeylerden biri ise, bir büyük kanunda en büyük mahluk olan, en saygın mahluk olan insan üzerindeki kanun da şu kardeşlerim. Allah şeytanın gıdıkladığı zaman insanı aşağılara çekeceği şehvetlerle dolu olarak bizi yaratmasıdır. Hiçbir iyi insan bunun muafı değildir. Yani hiçbir bizim iyi dediğimiz, tarihte iyi olarak andığımız insan, Allah'ın şehvetlerden arınmış olarak yarattığı insan değildir. Mesela peygamberleri konuşmayalım, çok iyi bildiğimiz isimler olduğu için, diğer iyi insanlardan, kimi biliyorsanız, Ömerlerden, Ebubekirlerden, Alilerden, Osmanlardan, Allah onlardan razı olsun, örnek verelim. Bu insanlar da, şu sıralarda oturan, herhangi bir genç kardeşim gibi, herhangi bir hanım kızım gibi, herhangi bir delikanlı gibi %100 şehvetle doluydular. Şehvet deyince de lütfen cinsel şehveti tek başına anlamayın. Cinsel şehvet bir şehvettir. Para bir şehvettir. Öbür arkadaşından daha iyi olma arzusu şehvettir. Piknik yapmak yani tabiatı seyretmek bir şehvettir. Bağırıp sinirlenmek bir şehvettir. Gece uyumak bir şehvettir. Yani insani ihtiyaçlar. İnsanı coşturan, gıdıklayan şeyler. Her biri bir şehvettir. Şehvet deyince biz bunun sadece bir tanesi simgeleşmiş gibi cinsel şehveti anlıyoruz. Varsın onu anlayalım. Tamam, bir zarar yok. Herhangi bir insan kardeşlerim, Ebu Bekir'inden, Ali'sinden, Enes'inden, kimi tanıyorsanız, iyi insan olarak tanıyorsanız, keşke onun gibi olsaydım demek arzu ediyorsanız, İyi biliniz ki şu sıralardaki herhangi bir kızımla, herhangi bir oğlumla hiçbir farkları yoktu. Hatta ve hatta sıcak orta doğu bölgesinde, ekvatora daha yakın bir bölgede, sıcak iklimde yaşadıkları için belki o tertemiz, çok yüksek Müslümanlık ve yüksek insanlık düzeyinde gördüğünüz Ebu Bekirler, Aliler belki de coğrafya şartları gereği şehvetleri bizden çok daha da güçlüydüler belki de. Çok daha güçlüydüler. Ama Allah'ın bu en yüksekle en altta olma kanunu onlar için de geçerliydi. Siz Denizli'de Allah'a en yakın noktayla Allah'a en uzak nokta olan şeytanın noktası arasında gel git ortamında medcezir yaparak yaşıyorsunuz ya, onlar da aynı şeyi yaşadılar. İblis, şeytan da bu noktadaydı. Kaybettiği için sıfırda tıkandı kaldı. Ama herhangi bir şekilde bir Müslümanın, hatta bir insanın Allah'ın yarattığı bu düzene isyan etmesi mümkün mü? Hayır. Nasıl bir anne ile babanın birleşiminden yaratılacağız diye bir kanun var, bunun da istisnası yok ya. Aynı şekilde Allah'ın kanunlarından biri de genç kardeşlerim, belki 20 başlıkta toplanabilecek şehvet bombardımanının altında insanlığın mükemmeli olarak bu dünyada yaşamak için yaratıldın sen. Ezanın daveti şehvetlere karşı senin sistemini test etme davetidir. Sabah namazının uygun bulduğun zaman kılma yerine uykunun en riskli anında kalkıp kılman istenmesi bundan dolayıdır. Çünkü sana uykudan lezzet almayı veren Allah'tır. Seni yaratan Allah olarak hatırı için uykuyu ne kadar böleceğini bir ömür boyu test etmesi de sözünü ettiğim sistemdir. Bu sebeple kardeşlerim, genç kardeşlerim, size bugünün sırrını söylemiş olayım. Bu sır sizin bildiğiniz şeydir. Bu dünyada insanlığı da Müslümanlığı da ancak şehvetlerini disipline edebilenler başarırlar. Sizden Allah'ın beklediği ilahiyat fakültelerinde okumak değildir. Kabe'nin dibinde namaz kılmak da değildir. Ramazan'ı ilaveleriyle beraber oruç tutmak da değildir. Şehvetinizi disiplin altında tutup tutamayacağınızı görmek ister Allah. Çünkü bir ömür oruç tutsan son anında faize, zinaya, kumara sabredemeyip battın gittin gitti hepsi zaten. Keşke sadece Ramazan'ı tutsaydın da disiplin edebilseydin şehvetini, edepli bir Müslüman olarak ölüp Rabbine gitseydin. Sizden beklenen şey ilahiyat fakültesi okumak değil. İlahiyat fakültesi dünyada kurulalı 100 sene olmadı. 100 sene önce insanlar cennete gitmiyorlar mıydı? İnsan olarak yaşamıyorlar mıydı? Ahlakını koruyabilen, iffetini koruyabilen, insanlığından taviz vermeyen, bir yaşındayken annesine babasına hissettiği minneti 30 yaşında diplomalı, üniversiteli biri olduğu zaman bile değiştirmeyen, anneciğim babacığım dediğinde gözünden yaşlar damlayan delikanlı olman, Allah'ın senden diploma aldıktan sonraki diploma şehveti de bir şehvettir. Güç sahibi olma, otorite sahibi olma, farklı olma arzusu, etkili ve yetkili olma bir şehvet türüdür. Diploma aldığın günde annenin önünde ilkokula gittiğin günkü gibi durup duramayacağını görmek ister Allah. Hac kurtarmaz. Ramazan kurtarmaz. İnsanlığın kaybettiği bir yerde hac ne işe yarayacak? İnsanlığın prim düşürdüğü, annelerin, babaların, arkadaştan daha aşağı tutulduğu bir yerde Ramazan da yoktur zaten. Hac yoktur zaten. Onun için gençler, Müslümanlık insanların dinidir. İnsanlığın düştüğü yerde Müslümanlık yükselemez. Bunu herkes kanun olarak bilmelidir. İnsanlık da şehvetleri kontrol etmenin adıdır. Yeri gelir bu şehvetleri kontrol etmeye nikah deriz biz. Yeri gelir şehvetleri kontrol etmeye ahlak deriz. Yeri gelir terbiyeli konuşmak deriz. Nezaket deriz. Yeri gelir helal yemek deriz. Helal iş yapmak deriz. Yeri gelir namaz deriz. Yeri gelir oruç deriz. Ama sadece oruç demeyiz. Sadece namaz demeyiz. Çünkü namaz insanların yaptığı zaman prim yapan bir ibadettir. İnsanlığı kaybedenlerin namazı da jimnastikten öteye gitme tehlikesi çok ileri derecede olmayan bir şeydir. Bu sebeple kardeşlerim, bugün hür yürekli genç kimdir biliyor musunuz? Sizinle hür yürekliyi konuşacağım. Ama önce hürriyeti prangalayan şeylerden söz ettim ben. Asıl hürriyet Allah'ın önünde tek kalabilmektir. Asıl hürriyet Allah'ın test etmek için bünyeme koymuş bulunduğu şehvetlerine esir olmamamdır. Şehvetine esir olmuş, ne konuşacağını bilemeyen, ne yiyeceğini bilemeyen, cinselliğini fotoğrafla da olsa istediği gibi tatmin eden, vaat ederken yalan konuşan, konuştuğu yalandan çekinmeyen, dolayısıyla öyle veya böyle, bu fani dünyada Allah'ın imtihan için koyduğu şehvetler sisteminde, yani arzular, zevkler, bir sürü tatmin olmayan ihtiraslarda kontrol mekanizması olmayan biri, elleri zincirsiz de olsa, ayakları prangasız da olsa, ağzı bantsız da olsa, yani bizim köle, esir dediğimiz modellerden biri olarak karşımızda durmasa bile esir oğlu esirdir. Çünkü bu ahlaksızlık yükünün altında yaşamaktadır. Çünkü bu cep telefonunu açtığı zaman telefonun önüne çıkardığı bütün alternatiflere karşı kontrolsüzdür. Bu mayınlı bir arazide hayat yaşıyor. Herhangi bir şekilde bunun ayağına zincir vurulması gerekmiyor ki, başkalarının müstehcen fotoğrafları bunun beynini kilitlemiş. Bunun midesi sansürsüz, sağlığına zararlı, dinine zararlı, herhangi bir ayrım yapmadan iştahının çektiği her şeyi yiyebiliyor. Bu midesi kilitli adam, midesi prangalı adam. Bugünün hür genci, medyanın kölesi olmayan, annesinden babasından sıyrılabileceğini hiçbir zaman düşünmeyen, Nuh aleyhisselam kadar ömrü olsa da, babası 1070 yaşında, kendisi 1000 yaşında da olsa, 2 yaşında çocuk gibi anneciğim diye hürmet eden ahlakın sahibi, toplumun onu ezmediği, herhangi bir ahlaksızlığa karşı gevşememiş insan, hür insandır. Bu tip hür insanlar, Allah'ın yarattığı doğallığı korudukları için hürdürler. Şehirler niye sempatik değildir? Allah'ın yarattığı tabii manzaraya karşı beton yığınları işgal ettiği için. Ozon tabakasını kirletecek kadar yanlış yaşam tarzı oluşturulduğu için. İnsan nasıl doğal kalır? Allah'la ve onu dünyaya getiren annesiyle babasıyla o tabii çevresini parçalamadan hür kaldığı zaman insan doğaldır. Doğal insan hür insandır. Teknoloji mahkumu insan hür olamaz. Hayatını başkasının standartlarına göre belirleyen insan hür insan değildir kardeşlerim. Ne düşüneceğimi, ne konuşacağımı, hatta ne zaman uyuyacağımı, ne zaman yemek yiyeceğimi, ne yiyeceğimi, hangi markayı giyeceğimi benim dışımda biri belirlerken ben hangi hürriyetten söz edebilirim? Ha, Afrika'dan gemilere doldurulup Amerika'ya götürülmüş köleler, ha, hiçbir gemiye bindirilmediği halde internet üzerinden beynimi alıp Amerika'ya, Tayvan'a, New York'a, Londra'ya, Almanya'ya veya başka bir yere götürmüş, benim dışımda herkesin benim hakkımda bir şeyler uyguladığı bir dünyanın genci olmam. Bu sebeple genç kardeşlerim, bugün eğer kapitalizm dünyada insanlığı sömürmek için kullanılan güçlü bir silahsa, bu kapitalizm bizim şehvetlerimizi sömürüyor. Yediğin patates cipsine Çin tuzu kattığı için ölesiye yediriyor seni, doyurmuyor bir türlü. Midemi esir almış, zevklerimi esir almış. Cep telefonumdan bana gösterdiği görüntüler, benim hayatta ebediyen ulaşamayacağım şeyler olduğu halde, görüntüsüyle beni avutan bir fiyaskoyla ömrümü geçirmeme sebep oluyor. Bakma zevkimi kullanıyor. Duyma hissiyatımı, zevkimi kullanıyor. Bugünün hür genci, beyni kiralanmamış gençtir. Gözleri boş şey görmeyen gençtir. Kulakları filtreli gençtir. Elleri harama tutmayan gençtir. Annesini babasını çiğnemeyen gençtir. Diplomaya tapınmayan ama en güçlü diplomalara sahip olan gençtir. Bugün henüz askerliği yapmadan, okulunu bitirmeden, iş sahibi olmadan, belki de sağlık testinden bile geçip geçmeyeceği belli olmayacak kadar hayat sorunları olan insanların, dünyada hiçbir zaman altından kalkamayacakları, kendisine ulaşamayacağı hayali şeylerle sabahlara kadar ömür çürütmesi bir esaret türüdür, kölelik türüdür. Kardeşlerim, günün birinde diplomanız olur Allah'ın izniyle. Onu hür bir şekilde kullanamadıktan sonra siz diplomayı ne yapacaksınız? Diploma sizi kullanacak. Siz diploma kullanamayacaksınız. Bir gün bir eviniz olur. Olacak inşallah. Kapısı, anahtarı sizde olacak. Ama ne zaman o evde uyuyacağınıza siz karar veremeyeceksiniz. Dizi filmler bittikten sonra yatacaksınız. Kim misafir gelebilir, siz kime misafir gidebilirsiniz, buna karar veremeyeceksiniz. Filanca dizi filmin olmadığı, derbi maçların olmadığı gün misafirliğe gidebileceksiniz. O gün de sizin işiniz olacak. Demek ki bizim için şu dünyada şu anda tasarlanmış bulunan hayat tarzı, genç kardeşlerim, hürriyetlerimizi elimizden alan bir hayat tarzıdır. Biz filmlerde eli kelepçeli, ayakları prangalı insanları köle olarak düşünüyoruz. O kölelerin bizden farkı nedir? Onlar da istediği zaman yatamıyorlardı. Efendilerinin yatmasına izin verdiği zaman yatıyordu. Genç kardeşlerim, yarın imtihanın var, öbür hafta imtihanlar başlıyor. Bir hafta öncesinden uyku düzenin olsun diye akşam yatsı namazını kılınca yatabiliyor musunuz? İstediğiniz zaman uyuyabiliyor musunuz? İstediğiniz zaman kalkabiliyor musunuz? İstediğinizi yiyebiliyor musunuz? İstediğiniz konuşmayı yapabiliyor musunuz? Hayır, kimse yapamıyor ki. Sen uyusan şehir akşam gündüzleşmiş. Nerede uyuyorsun? Sabahleyin kalksan erkenden cin misin, nezin, bu saatte ne işin var sokaklarda diyecekler. Gece ile gündüzün yer değiştirdiği bir dünyada hürriyetimizi arıyoruz. İletişim kurmak için para vererek aldığınız bir cihaz sizi başkalarının esiri yapıyor. Paranızı yiyor, vaktinizi yiyor, şahsiyetinizi parçalıyor. Onun için genç kardeşlerim, hürriyet bugün değişik bir kavramdır. Hür yürekli genç lazım. Sadece elleri hürriyet sahibi, nüfus kağıdında hür yazmış olması kimseye hürriyeti tattırmıyor ne yazık ki. Bugün güzel kardeşlerim, çok cazip, size hassas bir örnek vermek istiyorum. Bugün sizden herhangi biriniz bir mağazaya gidip zevkinize, beden standardınıza uygun bir tişört bile alamazsınız. İddia ediyorum, alamazsınız. İki kat fiyat verseniz de alamazsınız. Çünkü kapitalist odaklar bu yıl hangi rengi, hangi modayı, hangi tipi piyasaya sürmeyi takdir etmişlerse siz ondan bir tanesini seçmek zorundasınız. Benim arzum şöyledir deme hakkınız yok. Hür değilsin ki. Hür insanlar istediğini giyerler. Zira siz bu sene revaçta olmayan ya da geçen seneden piyasada bilinen şeyler giymezseniz turist gibi izlenirsiniz bu şehrin sokaklarında. Bir garip olursunuz. Nereden geldi olur bu? Giyinme hürriyetiniz bile yoktur. Yeni neslin, hür gençlerin giyimden bir defa başlaması gerekiyor. Ben bu bedenime uygun olanı giymek istiyorum. Renk benim zevkimden oluşmalı diyebilmelisiniz genç kardeşlerim. Eğer bir spor takımının mesela arzu ettiği sonuca ulaştıysa o sene tişörtler o renkten olması gerekiyor. Siz o spor takımını tutmuyorsanız pahalı ürün almak zorundasınız. Hürriyetten söz ediyorum. Siz temiz gıda da istediğiniz zaman bulamazsınız. Çünkü markalar ne ürettiyse onu yemek zorundasınız. Allah'ın yarattığı patatesi fırında pişirip yiyemezsiniz. Aç kalırsınız, aç kaldığınızı düşünürsünüz. Onu bir alüminyum ambalaja koyunca çok tatlı olur ha. Bir de koruyucu madde ilave edilince çok daha tatlı olur. Annenizin pişirdiği hep ikinci sınıf olmak zorunda. Çünkü gıda dünyası sizi esir almıştır. Giyim dünyası sizi esir almıştır. Hatta genç kardeşlerim, günü vakti geldiğinde şöyle Allah'ın sizin için yaratacağı bedeninize, fikrinize, hayatınıza, biyolojinize uygun bir evlilik bile yapmanız zordur artık. evliliği bile sitelerden, reklam üzerinden, CV'lerden bulmak zorundasınız. Esaret budur işte. Evliliği bile şirket reklamına çevirmeye mahkum edilmiş durumdayız. Genç kardeşlerim, burada Allah'a iyi kul olmak için, iyi Müslüman olmak için neler yapılması gerekiyor ve engellerimiz nelerdir'e girmiyorum. İnsanlığımızı arıyorum. Bu tabiattaki dengeyi arıyorum. Allah beni şehvetlerimle imtihan edecek. Onun için bana cinsel şehvet verdi, mal şehveti verdi, dostlarım olması şehveti verdi, giyim kuşam şehveti verdi, makam sahibi olma şehveti verdi. Var, bir yığın şehvetlerim var benim. Bunları şeytan kullanıp, prangam görülmeden, kelepçelerim görülmeden, gizli esarete, gizli köleliğe beni mahkum etti. Genç kardeşlerim, bunlardan sıyrılıp, bir sabah namazını tek başına evde kılarken, camide kılarken, secdede Allah ile beraber olmayı hissettiğin zaman, sen bu dünyanın en hür insanısın. En hür insanısın. Haramlar, cilalanmış olarak önünüze geldiği zaman, bu haram, ben bunda yokum dediğin gün, sen hürriyet anıtısın. Hürriyet değil, hürriyetin anıtı sensin. Ümmetin şerefi sensin. 20 yaşında şehvetlerin kuşattığı, çevresinin ezmeye çalıştığı bir genç olarak harama karşı ayakta duran ben yokum. Haram yok bende. Harama destek yok diyebildiğin gün hürsün. Sen ümmeti Muhammed'in övüncüsün o zaman. İnsanlık belki itibar etmeyecek ama seni melekler anıtlaştıracak Allah'ın izniyle. Bütün bunlar Allah'ın helallerinin, önümüze koyduğu nimetlerin az olmasından kaynaklanmıyor ki. Haramlar az, helaller çoktur. Ama şehvetlerimiz ve şeytan bizim haramlardan lezzet almamızı istiyor. Bu sebeple genç kardeşlerim, sizleri basiretinizle ve bünyenizdeki iman cevheriyle baş başa bırakmak istiyorum. Size söyleyeceğim şudur. Şeytan kesinlikle sizi şehvetlerinizin peşinden koşan sefiller olarak yaşatmak isteyecektir. Şeytana bu işte hizmet eden, kapitalizminden liberalizmine kadar herhangi şer odağı, bu dünyanın şerrini temsil edenler de sizin markalardı, rezilliklerdi, internetti, filandı. Bir sürü berbatlıklar içinde ömür çürütmenizi isteyecektir. Henüz evlenmeden, çocuk sahibi olmadan ciğerlerinizin çürümesini isteyecektir. Soluğunuzun kısalmasını isteyecektir. İnsanlığınızın prim kaybetmesini isteyecektir. Annenizle babanızla aranızda mesafe olsun isteyecektir. Dost çevreniz birbirinden geçinmeye çalışan menfaatçilerden olsun isteyecektir. İnsanlığı, kardeşliği, insanlık için fedakarlığı, insanlık için yaşamaktan zevk almayı size soğuk gösterecektir. Geliniz, siz hürriyetinize sahip çıkın. Yüreğiniz hür olsun. Allah'la beraber olun. Hiç kimse size karşı güçlü görünmesin o zaman. Allah'ı bırakarsanız, fareden de korkarsınız, örümcekten de korkarsınız. Arı zaten sizi perişan eder. Allah'la beraber olun. Allah'la beraber olmak ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek Müslüman olduk ya. Allah bizi Muhammed Aleyhisselam'ın peşine takılın diye Müslüman kabul etti. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakına, sünnetine sarıldığınız zaman siz hürriyet vadisindesiniz demektir Allah'ın izniyle. Hürriyet için koşuşturuyorsunuz demektir. Siz ahlakınıza sahip çıktığınız zaman, ahlaklı genç olduğunuz zaman Hürriyet alnınıza kader olarak yazılmış demektir. Her verdiğiniz taviz, kölelik namına attığınız bir adımdır. Ağzınızdan çıkan her müstehcen kelime, cep telefonuyla internet yöntemiyle kullandığınız her müstehcen fotoğraf, insanların aleyhinde yaydığınız her tweet, bilerek bilmeyerek katıldığınız herhangi bir Facebook sayfasındaki yayın ve kötülüklere katılmanız, sizin kendi hürriyetinizi pazarlamanız demektir. Allah muhafaza buyursun, iffetinize yönelik irtikap edebileceğiniz herhangi bir suç, haram bile bile kendi damarlarınızı kesmenizdir. İffetinizi canınız bildiğiniz zaman hürsünüz. İffetinizi bilerek bilmeyerek, önce gözünüzle, sonra elinizle, sonra organlarınızla parçaladığınız zaman hürriyet gidecek. Hürriyetin alternatifi esarettir. Paraya esir olduğunuz zaman işçi hakkı yiyeceksiniz. Ya da patron hakkı yiyeceksiniz. Çalacaksınız. Cinselliğinize şehvet olduğunuz zaman haram barikatlarını takmayacaksınız. Ahlakın dışındaki bir statüye esir olduğunuz zaman ahlak kendisi sizden gidecek. Bu ne demek biliyor musunuz genç kardeşlerim? Hürriyeti kaybetmek demektir. Yüreğin hür olmaması demektir. Yüreği hür olmayanın evinde de geçim yok, işinde de geçim yok, vicdanı rahat değil bir defa. Sizi Allah tertemiz, ümmeti Muhammed'in tertemiz berrak gençleri olarak yarattı. İnterneti, medyası, çevresi sizi bozmaya uğraşaya olabilir. Bu bir mücadeledir. Dik duracaksınız. Vatanınızı vermeye razı değilsiniz de, ahlakınızı vermeye razı mı olacaksınız? Ümmeti Muhammed'den bir kızın iffeti, ümmeti Muhammed'den bir delikanlının onuru, bu ümmetin topraklarından kıymetsiz mi? Biz vatanımızdan bir parça vermeyiz, ağzımızdan tek bir ahlaksız kelime de çıkarmayız. Kıbrıs adasından değersiz değildir bu ümmetin çocuklarından bir tanesi. Bu Anadolu'nun çocukları, Anadolu evladı, Anadolu bunlar için toprak zaten. Malazgirt bu çocuklar için Malazgirt'ti. Şimdi bu çocuklar Malazgirt'in rengine renk veren hassasiyeti bozarlar da Malazgirt'in bir değeri mi kalır, tarih mi kalır? Yazık değil mi o tarihe? Siz vatansınız gençler. Vatan sizsiniz. Siz üstünde varsınız diye bu vatan vatan zaten. Din de sizsiniz. Siz taviz verdikten sonra insanlık, Müslümanlık nereden prim yapacak? Çanakkale'de İstanbul surlarının dibindeki şehitler mi kalkıp açığı kapatacaklar? Ya Allah, ya ahlak, ya insanlık, ya iffet, ya da bedeli neyse o diyenler bu toprakları bugünlere getirdiler. Bir Facebook'tan ne çıkar, bir Twitter'dan ne çıkar diyenler de bu dünyanın sonunu getirirler. Onun için ahlak vatanımızın kendisi gibidir. Dinimizin kendisi gibidir. Namazımız gibi namaz kılan Müslümanımız da değerli. Camiler beton. Minareler beton. Camideki Müslüman Allah'ın değerli kulu. Siz la ilahe illallah diyeceksiniz, dediniz ve inşallah demeye devam edeceksiniz diye İslam var. Müslüman yalan konuşmaz, iffetini ucuza düşünmez, ucuz şeyler üzerinden hayat sürdürmez. Gözü, Müslümanın gözü sansürlü gözdür. Kulağı filtrelidir. Her söz Müslümanın kulağından girmez. İlkesini devam ettirdiğiniz için, Müslümanın ayağı yarın mahşer yerinde nereye gittiğinin hesabını vereceğini düşünen bir kafanın ayağıdır. Onun için o ayak haram olan şeye gitmez, çirkine uzanmaz. Bunu düşünürsünüz, işte hürriyet budur. Bizi filanca sistem kölelikten, zincirden, esaretten kurtardı. Belki bir zenginin kölesi olurduk. O da bize yemeğimizi verir, elbisemizi senede bir defa alır, tarlasında bizi çalıştırırdı hani Amerika'daki 100 sene önceki görüntüler gibi. O kölelik vahşi bir şeydi. Ama akıbeti belliydi. Akşam rahat uyuyacaktık hiç olmasın. Çünkü sabahleyin çalışacağız diye bizi rahat uyuturdu. Şimdi bize oluşturdukları kölelik hem sabah 8'de işe çağırıyorlar hem de gece yarınlarına kadar gecemizi eziyorlar. Gecesiz bırakıyorlar bizi. Ne zaman uyuyacağımı da o kararlaştırıyor. Ben artık hürriyetimi istiyorum. Allah'ın güneşi götürüp geceyi getirdiği zaman evimde gece olsun istiyorum. Suni gündüzler istemiyorum. Doğal geceliğe razıyım. Ben gıdamın topraktan geldiği gibi olmasını istiyorum. Plastik yemek istemiyorum. Suni yiyecekler ve insanlık için gelecekte sorun oluşturacak gıda istemiyorum. Lazım değil. Ekmeğim siyah olsun. Eski köy ekmeği gibi olsun. Ama başıma bela olmasın ekmeğim. Yediğim ekmek yüzünden niye hastalanayım ben? Ben hürriyet istiyorum. Gençler, hür olmadıktan sonra siz diplomalarınızı sadece bulunduğunuz yerlerin duvarlarına asacaksınız. Yaftalarınız olacak o diplomalar ama şahsiyetiniz oluşturmayacak. Size ait yaftalar sizi ayakta tutan şahsiyetler değil. Ne yapacaksınız bu diplomaları? Böyle bir evliliği ne yapacaksınız? Düşünebiliyor musunuz genç kızlarım, genç kardeşlerim, mümin kardeşlerim, bacılarım? Düşünebiliyor musunuz? Bir evlilik yapacaksınız. Bu evliliğin size lazım olan yatak odası, mutfağının masrafı 10'sa şu ne der, bunlar ne der, filancaya poğaça verdik, filancaya hediye verdik, düğün kartı yaptık, masrafı 20 olacak. Evliliği yapan siz, keyfini süren, sizi esir alan çevreniz olacak. Ondan sonra da o evlilikten mutluluk bekleyeceksiniz. Bizden önceki nesiller samanlıkta, sarayda yaşar gibi yaşadılar. Şimdi saray gibi evlerde mahkeme günü bekleyen karı kocalar var. Esaret bu işte. Kimin kimle evleneceği, düğününü nasıl yapacağını bile kararlaştırma hakkı olmayan bir dünyada yaşıyorsunuz. Eş adayları razı. Tamam, böyle yapalım, resmi işlerimizi bitirelim, duamızı alalım, gidelim. Olmaz. Ne yapıyorsunuz siz? Ya evlenen siz misiniz? Gençler mi? O gençlerin evliliğinden geçinecek kapitalist kafa var. Kapitalizm hep para değil. Çevre faktörü de bir kapitalist anlayıştır. Ne der komşulara ne deriz biz? Ne dersen de dilsiz kalasın. Bekar bıraktın genci. Hürriyeti arıyorum. Hürriyeti genç kardeşlerim. Hür olmadıkça paranız da işe yaramayacak. Diplomanız işe yaramayacak. Elbette ta en derin hissiyatımla yüreğimden Allah size hürriyetini versin, hürriyet tadasınız diye dualar da ediyorum. Ama genç kardeşlerim, benim duam kadar, meleklerin size duası kadar, sizin bunu hissetmeniz lazım. Benim bu anlattığım şeylerden yola çıkmayın siz. Sadece başlığımı alın. Hür genç başlığını alın. Allah'ın önünde kendinizi ne kadar mutlu hissediyorsunuz? Dedelerinizin Çanakkale'de şehit olurken ki hissiyatını hissediyor musunuz? Bunu araştırın. Kullandığınız ayakkabıdan, konuştuğunuz sözlere kadar, ne kadarı size ait, sizi yansıtıyor, bir de bunu düşünün. Giyiminiz ne kadar sizin iç duygularınızı yansıtıyor. Okuduğunuz kitaplar, mesleğinizle, kabiliyetinizle, okuma zevkinizle mi ilgili? Piyasada bu sene revaçta olan kitap olduğu için mi okuyorsunuz? Ben size ilan ediyorum. Bir insanın bu dünya vatandaşı olduğu halde kabilecilik yapması, kendi kabilesini bir numara, diğer kabileleri de basit görmesi bir esaret türüdür. İnsanlığını kendi kabilesine kilitlemek esirliktir. Şehircilik esirliktir. Allah mülk yaratmış, beni kulu yapmış, bütün dünyayı dolaş demiş. Bir şehire niye kilitleyeyim kendimi? Esaret bu. Esaret. Takım tutmak âlâ bir esarettir. Bana ait olmayan şeyi niye tutarım ki ben? Sempati tutarım. Zevk alırım. Seyrederim. Bana eksen ayarı çekebilecek bir sevgiye getirmem hiçbir zaman. Ben benim. İnsanım ve Müslümanım. Hiçbir şey Allah'ın rızasından başka, mukaddesatımdan başka, hiçbir şey benim hayatıma yön veremez. Vermemeli. Verdiği zaman kaybettiğim şeyin adı hürriyettir gençler. Gece uyuma düzeninizden hürriyetinizi test edin. Giyim kuşamınızdan hürriyetinizi test edin. Hatta ve hatta bulunduğunuz fakültelerde hür seçimle mi geldiniz? Yoksa size dayatılan hayat tarzının sonucu olarak mı geldiniz? Buyurun seçin. Zihin yapınıza paralel düz bir şartlarda mı gidiyorsunuz? Yoksa kendi kendinizi süründürdüğünüz bir eğitim mi görüyorsunuz? Genç kardeşlerim, yüzlerce örnekler verebilirim size. Ama umuyorum ki maksat anlaşılmıştır. Örnekleri çoğaltmama gerek yoktur. Bize hürriyet getirildi gösteriliyor. Zincirleri aldılar, internet hattı verdiler bize. Zincir yok artık. Kelepçe de yok. 18 yaşından küçüklere kelepçe takmak yasak zaten. Ama telefon hattımız var. Zincirden daha fazla bağlandı gençler. Ders çalışmaya da vakit bulamadılar. Annelerinin, babalarının karşısında evlatlık yapmaya da vakit bulamadılar. Ele gelmez, şifresi çözülmez bir telefon hattı hayatımız olduysa bizim, bilin ki gençler, kaybettik hürriyetimizi biz. Belki hepimiz toplanıp yeni bir hürriyet için İstiklal Harbi yapamayabiliriz. Artık bu hava oldu, su oldu çünkü. Savaş gücümüzü kaybettik belki. Ama bireysel olarak Allah'ın izniyle ayakta durabiliriz. Esir olmayabiliriz. En azından yaşam tarzı olarak artık hür yaşamadan yana tavır koyabiliriz. Seçim yaparken, ödeme yaparken, telefon hattı alırken, internet ağı kurarken, bilgisayar oluştururken ben mi onu kullanacağım, o mu beni kullanacak diye bir araştırma yapabiliriz. Hür olduğumuz zaman göreceksiniz ki fakir de olsak insanlık daha güzel olacak. Daha ahenkli yaşayacağız. Hür olduğunuz gün gençler, istediğiniz zaman yattığınız için sabah namazı size zor gelmeyecek artık. Ambalaj tutkunu olmadan yemek yediğiniz zaman Ramazan orucundan zorlanmayacaksınız. Kim ne diyor denmediği için size, dense de etki etmediği için, Allah, din, sen ve mukaddesatın diye bir dörtgen içerisinde yaşadığın için, insanların ne diyeceğini ilgilenmediğin için sen, Allah'ın izniyle evliliğin de sana göre olacak, yaşamın da sana göre olacak, ticareti de zevkine göre yapacaksın. Bütün bu esaret dünyası bizi doğal hayatımızdan kopardı. Bugün ben size, ey gençler etmeyin, sabah namazı kılın, çok tehlikeli bir şey, kıyamet günü sabah namazından çok sıkıntı çekersiniz dememin bir anlamı yok ki. 3 saatlik bir uykuyla sabah namazını nasıl kaldıracağım ben seni? Uyku düzenin olması lazım, o düzen yok ortada. Ama sizi hürriyete davet ediyorum. Yemeğinizden, uygunuzdan, giyiminizden, yaşam tarzınızdan, hayatınıza kadar gelin gençler, hür yaşayın. Kırın zincirleri, kırın prangaları. Anneleriniz, babalarınıza örnek olun. Çevrenize örnek olun. Size dayatılan, kapitalizmin yaşaması için dayatılan hayat tarzı yerine Allah'ın sunduğu şu bakir dünyanın hayatını yaşayın. Temiz yaşayın, berrak yaşayın. İnsanlığın geleceği olun, umudu olun, Allah'ın razı olduğu kullar olun ve Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.